بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث الأمين النذير البشير السراج المنير المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، معشر سلفيين، الله سبحانه وتعالى katika aya hii anasema kwamba watu wote walikuwa ni umma mmoja. Kana الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Allah akawapeleka manabii wabashiriaji waonyaji. وأنزل معهم الكتاب بالحق، Allah kawateremshia wao vitabu kwa haki. Liyahkuma baina an-nas, ili wapate kuwahukumu kati ya watu. Fi makhtalafu fihi, ili wahukumu kati ya watu katika yale ambayo waliyotofautiana. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu, hawakutofautiana ndani ya hicho kitabu isipokuwa wale ambao wamepewa hicho kitabu. Min ba'di ma ja'atuhum albayyinatu, baada ya pale walipowajia wao bayinifu. Baghyan bainahum, kwa uovu ambao upo baina yao na dhulma. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, fahada Allahu alladhina amanu, akawaongoa wale ambao wameamini. Limakhtalafu fihi min alhaqi biidhni, kwenye kile walichotofautiana ndani yake katika haki kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi man yashau ila siratin mustaqim. Hapa tumeanza aya hii kwa sababu ya hii nukta ya mwisho. Allah amewaongoa wale ambao waliamini, limakhtalafu fihi min alhaqi biidhni, kwenye kile ambacho walichotofautiana ndani ya kitabu katika haki kwa idhini yake Allah. Allah yahdi man yashau ila siratin mustaqim, kwamba watu watofautiana, wakisha tofautiana wote hawawezi kuwa katika haki. Lazima kuna kundi litakuwa lipo katika haki na kuna kundi litakuwa lipo katika batil au litakuwa limekosea. Sasa namna gani Allah anawaongoza watu kwenye haki pale wanapotofautiana baina yao? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah katika Sawa'ikul Mursala rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, faman hadahu Allahu ila al-akhdh bil haqqi haythu kana ma'a man kana walau kana ma'a man yubghidhuhu, yoyote yule ambaye Allah atamuongoa katika kuishika haki, katika kuishika haki popote iwapo na kwa popote ambaye aliyokuwa nayo. Haithu kana ma'a man kana, popote pale iwapo na kwa yote yule ambaye amekuwa nayo. Walau kana ma'a man yubghidhuhu, hata kwamba haki hiyo yuko nayo yule ambaye anayemchukia. Wa yuadihi, na anamfanyia uadui. Waraddi albatili, na Allah kamuongoza katika kuipinga batil. Ma'a man kana, kwa yote yule ambaye aliyokuwa nayo. Walau kana ma'a man yuhibbuhu wa yuwalihi, hata kwamba hiyo batili yuko nayo yule ambaye anampenda na anamfanya kuwa ni kipenzi. Waraddi albatili ma'a man kana, walau kana ma'a man yuhibbuhu wa yuwali fahuwa mimman, huyo atakuwa ni miongoni mwa wale ambao hudiya ila alhaqi limakhtulifa fihi. Yeye kasema hivyo, ataongozwa katika haki kwenye yale ambayo yametofautiana ndani yake, ili mradi ni kuichukua haki. Akhadhul haqi bidhatihi, ni kuichukua haki kwa dhati yake, si kwa nani imetoka, kwamba yule mtu wenyewe kwa sababu ya cheo chake au nani kaizungumza, wapi ipo. Ni ile haki wenyewe, madamu imezungumzwa haki, yeye aichukua haki ilipo. Na haki siku zote ni dhallatul mu'min, ni kitu ambacho kimempotea mu'min. Haithu ma wajadahu akhadha, popote atakapoichukua, atakapoikuta ataichukua popote. Sasa utangulizi huu ni kwa sababu yale nilituambia Sheikh jana, ambayo ilikuwa ni haki yake kutangulizwa lakini yakacheleweshwa. kuna mambo haya yalitajatajwa katika mambo ambayo ni mambo ya kifiki ambayo yanaitwa ni katika ikhtilafu alfiqhiyya, licha kwamba watu wametofautiana, je, ndio tusigusane? Mtu asiambiwe kwamba fulani hapa kakosea na haki ni hapa, nayo yatakikana ichukuliwe? Haiko hivyo, na huo sio mwenendo wa wema wetu waliotangulia. Kwa hiyo mimi nimefungua haya maelezo na ufunguzi wa jilsa hii ya pili ama majlisi hii ya pili, kumwachia Sheikh, Allah muhifadhi, aendelee pale aliposimamia jana, kuendelea kile ambacho kilitakiwa kitangulize lakini kimecheleweshwa. Leo ndio siku yake ya kuzungumzwa hicho muhimu. Tukae tusikilize, tufahamu na tuelewe. Kwa sababu tukiulizana hapa, hebu jana katika muhadhara wa jana ulipata faida gani? Mimi nilipata mbili, nilizungumza mbili nyingi, lakini nilichukua mbili muhimu sana na nilizitaja, na nikija tena nitazitaja zile, afu nitaongezea nyingine ambazo nitazipata leo bitawfiqillahi subhanahu wa ta'ala. Usirefushe maneno, huu ni wakati wa kuja kukaa hapa mudiru almarkaz Sheikh Hamad bin Nasir kwa ajili ya kutuwafikishia na kutuwasilishia kile ambacho amekipanga kukizungumza leo katika majibu ya khatibu wa Masjid Nuri Muhammad pale mchina Mwanzo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.